सर मैं ड्रैग के साथ नीचे चले गए। بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله ولا كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب صدق الله العظيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون فرعون کے خاندان کا ایک ایمان والا شخص جس نے اب تک تو ایمان چھپایا ہوا تھا وہ کہنے لگا فرعونیوں کو کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں بھی لے کے آیا ہے یہ اس وقت اس نے کہا جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ کر رہے تھے اور اگر وہ شخص بالفرض جھوٹا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام تو اس کا نقصان اسے ہوگا اور اگر وہ سچا ہے تو پھر بعض وہ باتیں تمہیں پہنچیں گی جو وہ وعدہ دلا رہا ہے تمہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتا اس شخص کی جو حد سے تجاوز کرتے ہیں اور جھوٹے ہوتے ہیں اے میری قوم آج تو تمہاری زمین پر بادشاہی ہے کون ہماری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے اگر اللہ کا عذاب آ گیا فرعون کہنے لگا ما اریکم میں نہیں دیکھتا تمہارے لیے الا ما ارا مگر جو کچھ میں سمجھتا ہوں وہی تمہیں بتاتا ہوں وما اہدیکم الا سبیل الرشاد اور میں تمہاری سیدھے راستے کی ہی رہنمائی کرتا ہوں یہ شخص کہنے لگا جس نے ایمان لایا ہوا تھا کہنے لگا اے میری قوم مجھے تو ڈر لگ رہا ہے تمہارے اوپر پہلے والے گروہوں کے عذاب کی طرح کا مثلا جیسے کہ قوم نوح پر عذاب آیا قوم عاد پر آیا قوم سمود پر آیا اور ان کے بعد اور قوموں پر آیا ایسی تمہارے اوپر مجھے نظر آ رہا ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اللہ نہیں چاہتا لوگوں کے اوپر زیادتی کرنا لوگ خود غلطیاں کرتے ہیں پھر کہنے لگا وہ شخص ہے میری قوم مجھے ڈر لگ رہا ہے تمہارے اوپر آواز والے دن کا, یعنی قیامت والے دن جب آواز لگے گی اس وقت تم لوگ کیا کرو گے, جس دن تم پشت دے کے بھاگو گے تمہارے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا, جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ, دیکھو تمہارے پاس اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے, اور تم ان کے بارے میں بھی جب وہ حق لے کے آئے تھے تو شک کر رہے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو تم یوں کہنے لگے کہ اب تو ہرگز اس کے بعد ہماری طرف کوئی رسول نہیں آئے گا. ایسی اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس شخص کو جو حد سے تجاوز کرتے ہیں اور شک کرتے ہیں. وہ شک کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے آیات میں بغیر دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں جب ان کے پاس حق آ جاتا ہے. قبر مقتن عند اللہ وعند الذین آمنوا, ایسے لوگوں کے لیے بڑی پریشانی, رسوائی, بیزاری ہے اللہ کی طرف سے بھی, آل ایمان کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ایسے دل جو متکبر ہو, جبار ہو, اس کے اوپر مہر لگا دیتا ہے ناراضگی کی. فرعون نے یہ باتیں اس شخص کی سنی تو کہنے لگا کہ اے حامان میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ تاکہ میں اوپر کی طرف پہنچ جاؤں, اور آسمانوں کے اوپر جب پہنچوں گا تو فاطلع الی الہ موسیٰ, میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو جھانک کر دیکھوں گا, وہاں کوئی رب نہیں ہے, میں تو موسیٰ علیہ السلام کو علیہ بلا جھوٹا سمجھتا ہوں. اور اسی طریقے سے فرعون کے لیے اس کے برے اعمال مزین کیے گئے تھے, اور اس کو اسی وجہ سے سیدھے راستے سے یعنی حق کی قبولیت سے روک دیا گیا تھا. فرعون کا ہر داؤ بس وہ تردد اور تباہی کی طرف ہی لے جانے والا تھا. کل کے سبق کے آخر میں بات آئی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے چھوڑو, میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں, اور چاہیے کہ موسیٰ اپنے رب کو بلا لے. یہ فرعون نے بات کہی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام کو بات پتہ چلی تو انہوں نے اللہ کی پناہ چاہی, اور یہی اصول ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی پریشانی کی خبر ملے تو بندہ یہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, اللہ میری مدد کرے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے مدد چاہی, اللہ کی پناہ چاہی. یہ بات جو فرعونیوں نے اپنے مشورے میں رکھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے, یہ دو مرتبہ ہوئی. ایک مرتبہ اس وقت جو دوپہر کے ٹائم موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تھے تو دو بندے لڑ رہے تھے تو ایک کو چھڑایا اور مکہ سے مارا, وہ بندہ مر گیا. دوسرے دن بھی وہی بندہ لڑ رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ ہر روز لڑتے رہتے ہو, اس نے جا کے بتا دی کہ حالانکہ کل تو اس کو بچایا تھا, آج اس کو صرف سمجھایا کہ آپ کل بھی لڑ رہے تھے آج بھی لڑ رہے تھے, کل وہ بندہ مر گیا مجھ سے مکہ لگ کے, آپ کل بھی لڑ رہے تھے آج بھی لڑ رہے ہیں. اتنی بات کہی اس نے, بات ظاہر کر دی دربار فرعون میں, بات پتہ چل گئی کہ کل کا جو قتل تھا وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں فرعون نے مشورہ کیا تو ایک شخص نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں, آپ کے بارے میں فرعون کے مشیروں مشوروں میں یہ طے ہوا کہ آپ کو قتل کیا جائے گا, میں آپ کا خیر خواہ ہوں, آپ یہاں سے چلے جائیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی بات مانی اور مدین کی طرف چلے گئے جہاں پھر 10 سال بکریاں چرائیں. شعیب علیہ السلام نے رشتہ دیا. ایک اس وقت ایک شخص نے فرعون کے قتل کے مشورے کی اطلاع موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی. یہ جو واقعہ ہے یہاں پر جو میں نے بیان کیا وہ 20ویں پارے کا واقعہ ہے, یہ 24واں پارہ ہے. 24ویں پارے میں جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آئے اور فرعون کو سب کو تبلیغ کرنے لگ گئے تو وہ جادوگروں والا مشورہ ہو گیا اور جادو آ گئے, جادوگر سارے ہار گئے, شکست کھا گئے, ایمان لے آئے, شہادت بھی ہو گئی ان کی. پھر اب دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے یہ مشورہ کیا کہ اس کو قتل کرنا ہی بہتر ہے, لہذا میں قتل کرتا ہوں اگر تم نہیں کرتے تو. یہ دوبارہ مشورہ ہے. یہ جو دوبارہ فرعون نے اپنے درباریوں سے مشورہ لیا تو ایک شخص نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو جا کے اطلاع دی جو من آل فرعون لکھا ہوا ہے قرآن میں, موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ فرعون نے اپنے ساتھیوں سے آپ کے قتل کا مشورہ کیا ہے. یہ دوبارہ ہے, دو مرتبہ ایسا ہوا. دو مرتبہ ایک شخص نے جا کے اطلاع دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کے قتل کے بارے میں مشورہ ہوا. اتفاق یہ ہے کہ یہ شخص ایک ہی ہے. دونوں مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دینے والا شخص کہ آپ کے قتل کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے, وہ ایک ہی شخص ہے. یہ شخص تھا تو فرعون کا چچا زاد بھائی, لیکن موسیٰ علیہ السلام کے معجزات, ان کے باز و نصیحت, تبلیغ سے متاثر ہو کر ایمان والا ہو چکا تھا. اس نے ایمان ظاہر نہیں کیا تھا. اب جب بات آئی تو اس سے رہا نہیں گیا. اور ایمان چیز ہی ایسی ہے, کب تک چھپے گا, چھپ تو نہیں سکتا ہے. تو اس نے پھر ظاہر کر دیا ہے. پھر اس کے بارے میں یہی مشورہ, اس نے بھی اپنی جان بچائی. تو اس نے پورے اس رکوع کے اندر تقریباً اس شخص کی تقریر کا ذکر ہے جو اس نے فرعون کے دربار میں تقریر کی ہے. اس شخص نے, بعض رات نے اس کا نام حبیب لکھا ہے, وہ واللہ عالم ہو سکتا ہے دو حبیب ہوں, لیکن یہ تھوڑی تاریخی غلطی ہوئی ہے. وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. میں وہ جو تین پیغمبر آئے تھے اور ان میں سے ایک شخص ایک شہر کے کونے سے دوڑتا ہوا آیا کہ یار ان پیغمبروں کی بات مانو, یہ سچ کہہ رہے ہیں, اس کا نام ہے حبیب نجار. بعض رات نے اس کا نام بھی حبیب لکھا ہے. تو ممکن ہے دو نام, ان کا بھی حبیب ہو سکتا ہے ان کا بھی, لیکن اکثر مفسرین لکھا ہے کہ جو فرعون کے دربار میں ایمان چھپا ہوا بندہ بیٹھا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں, اس کا نام شمعان تھا. شمعان, اور یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا. اس نے پہلے سے ایمان لایا ہوا تھا, بس حالات کے لحاظ سے اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا. آج جب اس نے بات سنی تو اس نے پھر بات ظاہر کر دی ہے. کارج اسی کا ذکر ہے, قال رجل مؤمن من آل فرعون, ایک شخص ہوتا ہے ایمان والا, جس کو قرآن کہہ دے ایمان والا. فرعون کا رشتہ دار تھا, اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا, آج ظاہر کر دیا. کہنے لگا تم موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہو, کیوں؟ ان یقول ربی اللہ, وہ یہ شخص وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو. اس نے نقصان کیا کیا ہے؟ اس نے کوئی تمہارے کوئی نقصان کیا ہے, کوئی کچھ کیا ہے؟ وہ تو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات من ربکم, تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کے آیا ہے, ان نشانیوں کا توڑ پیدا کرو نا. عصائے موسیٰ ہے, ید بیضا ہے, یا دوسری چیزیں ہیں, یا وہ اور تبلیغ کر رہا ہے, واضح نصیحت کر رہا ہے, تو اس کا توڑ پیدا کرو نا. واضح نشانیاں لے کے آیا ہے, اور بالفرض والمحال, اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کو نقصان ہوگا, لیکن اگر وہ سچ بول رہے ہیں, اور یقیناً وہ سچے ہیں, اگر وہ سچ بول رہے ہیں, یصبکم بعض الذی یعدکم, وہ جب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آیا, میری بات نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا, تو پھر یاد رکھو عذاب آئے گا, اور وہ یقیناً سچ کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے جھوٹوں کو کامیاب نہیں کرتا. پھر اسی شخص کی تقریر کا اگلا حصہ ہے, اے لوگوں, آج تمہاری حکومت ہے. یا قوم لکم الملک الیوم ظاہرین فی الارض, آج تمہاری حکومت ہے مصر پر, ہمیشہ نہیں رہے گی. جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو کون بچائے گا تمہیں, یہ سوچو. فمن ینصرنا من باس اللہ ان جانا, اللہ کا عذاب سے ہمیں کون بچائے گا اگر اللہ کا عذاب آ گیا اور ہم نے پیغمبر کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ اس کو قتل کرنے کے مشورے کیے. اب فرعون بولا, کہنے لگا بھائی میں تو تمہارے لیے بہتر ہی راستہ دیکھتا ہوں, جو دیکھتا ہوں وہی بتاتا ہوں, میری بات ماننے میں یہ تمہیں سیدھا راستہ مل رہا ہے, یہ شخص ایک نئے مذہب کا آ گیا ہے, اس کو قتل کرنا ہی بہتر ہے. پھر وہی فرعون نے بات دہرائی کہ ما اریکم الا ما اری, میں وہی بہتر سمجھتا ہوں جو تمہیں بتا رہا ہوں. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد, میں تمہارے لیے ایک سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں تمہیں, اس کو قتل کرو, نظام امن رہے گا. پھر یہ شخص بولا, قال رجل مؤمن, یہ شخص بولا, کہنے لگا کہ دیکھو بھائی مجھے تو ڈر لگ رہا ہے جس طرح پہلی قوموں پر عذاب آیا, تمہارے اوپر بھی ایسا عذاب نہ آ جائے. انہوں نے بھی پیغمبر کو مارنے کی ستانے کی کوششیں کی تھیں اور ان پر عذاب آیا, مثلاً قوم نوح پر, مثلاً قوم عاد پر, مثلاً قوم سمود پر, اور اس کے بعد جو اور گزرے ہیں. اللہ کسی پر زیادہ نہیں کرتا, لوگ غلط کام کرتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. کہنے لگا اے قوم, انی اخاف علیکم یوم التناد, نادا ینادی, تنادا یا تنادا اس کا معنی ہوتا ہے بلانا, ناد مجلس کو بھی کہتے ہیں, اس کی ان دیا جمع ہے. ندوۃ العلماء آپ نے لفظ سنا ہوگا, مجلس کا معنی ہوتا ہے. یوم تناد, مجھے ڈر لگ رہا ہے ایک بلانے والے دن سے, یعنی قیامت کے دن آوازیں لگیں گی, فلاں گناہ والے جمع ہو جاؤ, فلاں گناہ والے جمع ہو جاؤ, فلاں کافر جمع ہو جاؤ. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے تقریر یوں کرتے تھے, آرج نام سے مشہور تھے, کہ جب گنہگاروں کو پکارا جائے گا, نماز کے سستی والے علیحدہ ہو جاؤ, تو اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتے تھے آرج تو ان میں بھی ہوگا کیونکہ نماز میں تو بھی سست ہے. ہاں بھائی فلاں کام میں جو سست ہیں, زکوٰۃ دینے میں, فلان کرنے میں, روزوں میں, اس سائڈ میں چلے جاؤ, آرج تو اس سائڈ میں بھی چلا جائے گا کیونکہ تم اس نیکی میں بھی کمزور ہے. ہاں بھائی فلاں گناہ کرنے والے, غیبت کرنے والے, فلاں کرنے والے, ادھر چلے جاؤ تو آرج تو ادھر بھی چلا جائے گا. جتنے گناہوں والوں گناہگاروں کو پکارا جائے گا تو سارے گروپوں میں چلا جائے گا, کیا بنے گا تیرا یوم التناد. یہ اصل میں تو وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ لوگ ہیں. یوم التناد, میں ڈراتا ہوں تمہیں اس دن سے جس دن لوگوں کو پکارا جائے گا, ہر ہر گناہ گاروں کو پکارا جائے گا حساب کے لیے, اور لوگ پشت دے کے بھاگیں گے, پھر اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پر ہوتا ہے, جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کی شرارتوں کی وجہ سے کوئی ہدایت. فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ, موسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیغمبر تھے, حضرت یوسف علیہ السلام تھے مصر کے اندر جو ہے, وہیں ان کی وفات ہوئی, وہیں پھر دفن ہوئی امانتاً, پھر بعد میں ان کو موسیٰ علیہ السلام لے کر ادھر آ گئے تھے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ, البتہ تحقیق تمہارے پاس اس سے پہلے اللہ کا پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام آئے تھے, واضح نشانیاں لے کے آئے تھے, اور تم نے ان کی باتوں میں بھی شک ظاہر کیا. جب وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر تم کہنے لگے کہ اب اس کے بعد کوئی پیغمبر آئے گا ہی نہیں. جی پیغمبر آئے گا نہیں, دیکھو اب پیغمبر آ گئے, یہ موسیٰ علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام کے خاندان میں سے ہے. اور اللہ تعالیٰ جو حد سے تجاوز کرتے ہیں, شک کرتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. جو لوگ اللہ کے احکام میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر وجہ اور دلیل کے, اللہ کی طرف سے, آل ایمان کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہوتا ہے, اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کے دل جو متکبر ہوتے ہیں, متکبر دل کے اوپر اللہ پھر مور دیتا ہے. متکبر دل, حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ متکبر دل کون سا ہوتا ہے, آپ نے فرمایا متکبر دل وہ ہوتا ہے جو حق سے منہ موڑے, حق کو قبول نہ کرے, وہ متکبر دل ہوتا ہے. اور متکبر کی بہت قسمیں ہیں. یہ باتیں, وہ شخص جو فرعون کے مشیروں میں داخل تھا, فرعون کا رشتہ دار تھا, ایمان والا تھا, یہ فرعون کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہے, ساری تقریر اس کی ہے. اب فرعون آگے سے کیا کہتا ہے, جب اس شخص نے قیامت سے بھی ڈرا دیا, عذاب سے بھی ڈرا دیا, یوسف علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیا تاکہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں, فرعون کہنے لگا حامان کو, جو اس کا وزیر تعمیرات تھا, اے حامان میرے لیے اونچا محل بناؤ, میں اوپر چڑھوں گا, آسمانوں سے اوپر موسیٰ کے رب کو جھانک کر دیکھوں گا, کوئی رب وغیرہ نہیں ہے. الحمد للہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں, انی لاظنہ کاذبا. قرآن کہتا ہے فرعون کے سامنے اس کے اعمال بد مزین ہو کے پیش ہوئے ہوئے تھے, سیدھے راستے سے بھی روک دیا, فرعون کی ہر تدبیر تباہی کی طرف لے کے جا رہی تھی. فرعون نے یہ جو حامان کو کہا تھا کہ اونچا محل بنا دیا جائے, اس پر اکثر مفسرین تو خاموش ہیں کہ کہا تھا صرف, بنایا نہیں گیا تھا, اور اوپر چڑھ کے اس نے کوئی جھانکا نہیں تھا. لیکن قرطبی والے جو بزرگ ہیں, تفسیر قرطبی والے, وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھر بنایا تھا, بڑا اونچا بنایا تھا, لیکن بنیاد کمزور تھی, یہ اوپر چڑھ نہیں سکا, جب بن گیا مکمل ہوا تو خود ہی دھڑم ہو کے گر گیا, اللہ نے اس کی جو تدبیر تھی اس کو ہی ناکام بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب.